رت پر الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا فار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا فار ہے مغفرت فرما میں